Carles, que continuem i continuació que anirem a fer serà anar a parlar d'aquesta darrera jornada tant a segona divisió B com a tercera divisió, i per fer-ho tenim a l'altre costat del fil telefònic el nostre company, el cap de premsa del Castelldefels, en Carles de Frutos. Carles, molt bon vespre. Bon vespre. Bé, una última jornada a segona B i a tercera, que pel que fa a segona B hi ha bastant poca cosa en joc, almenys per la part de baix, no? Que tant Sant Boià com Gramenet ja han baixat, però per la part alta hi ha un derbi entre l'Hospitalet i Lleida que encara podria donar una darrera plaça de promoció, no? Explica'ns com veus aquesta darrera jornada a la segona B. Com bé comentes, Dani, és una darrera jornada bastant descafeinada, finalment, no? Després dels resultats de la jornada 37, la que hem viscut aquest darrer cap de setmana. A la zona baixa, tot ha estat i beneït, després de la derrota de la Gramenet al Colló del Coll per 3-1, que s'ha llegat el descens de la Grama després de 19 anys consecutius a la segona divisió B, una autèntica llàstima per un històric ja de la categoria de bronze. I a la part alta de la classificació dir que va donar l'alegria al Badalona després del seu triomf, molt merescuda aquesta promoció de 102A pel conjunt de Manolo Márquez, que la va ratificar després de guanyar el Gandia, i la llàstima per l'Hospitalet i per Lleida, que són els dos equips que tenen opcions encara de promocionar, és que possibilitats matemàtiques en mà són poques les que hi ha, no? Per ells, perquè han d'esperar que l'Oriola i que el Cullà perdin, un dels dos ha de guanyar, s'enfronta en la darrera jornada a l'Hospitalet, el que perdi quedarà fora i el que guanyi ho té bastant magre per classificar-se, perquè repetim, han de perdre el Cullà i Orihuela i Oriola, que juguen contra dos equips que no tenen res en joc a la darrera jornada, en el cas de la Cullà, l'Atlético Baleares, i en el cas de l'Oriola, l'Ontinyent. Per tant, la lògica convida a pensar que l'Hospitalet, que jo crec que és el que té més opcions reals, malgrat l'espectacular segona volta de campionat que ha fet, sobretot per la mà de Miguel Álvarez, es quedarà en aquesta cinquena posició i fora de les posicions de fets de la promoció de fets. Per tant, Sabadell i Badalona, per mi, seran la representació catalana en el play-off de sense segona. Dos coses, el que tu comentaves, Carles, una gran segona volta de la mà de Miguel Álvarez, aquest Hospitalet que havia arribat a estar inclús en zona de descens, i el descens el de Sant Boià, doncs ja fa jornades que es va produir, però el que fa molt de mal en el futbol català també és aquest de la Grama, no? Sí, sobretot per aquest caràcter històric que ja tenia el conjunt de Santa Coloma a la segona divisió. Bé, no em duc ni d'acord que el Quadra Blau havia disputat 8 promocions de 16 segona A, és a dir, ha estat un dels equips dominadors, un dels equips capdavanters de la categoria durant anys i anys, amb l'objectiu de pujar a segona A, un objectiu que mai va ser així, no? Una llàstima, però està clar que els problemes econòmics, els problemes institucionals acaben passant factura, i en el cas de la Grama ha tingut una incidència enorme, com sembla que poden tenir també, anem a veure en quina mesura, en el cas d'un altre superhistòric del futbol català i fins i tot espanyol, com és l'Unió Esportiva de Lleida, no? Anem a veure què passa finalment amb Lleida, però la cosa tampoc té massa bona pinta. Pel que va al Sant Boià, home, aquesta temporada ha estat un premi, no? Pel conjunt de Joan Baptista Milà, primer curs de segona vez tota la seva història. Jo crec que van pagar, com es diu en castellà, la novetada en les primeres 15-16 jornades, i quan s'han adaptat a la categoria, la veritat és que el Sant Boià, tret tot el futbol que té a les seves botes, que és molt, perquè és màgic, que és un equip que juga bastant bé a futbol, que passa que defensivament segurament li ha faltat aquest punt d'agressivitat que és necessari per una categoria com aquesta. I pel que fa a l'Hosti, està clar que el desastrós inici de temporada, un inici que ningú ens explicava, perquè la plantilla i la qualitat d'aquest equip no tenia res a veure amb el que després passava a la gespa, però doncs ha acabat sent un llast, no?, per l'Hosti, perquè amb la meitat amb 6 o 7 punts més que va tenir el seu abast a la primera volta, ara estaria clarament consolidat a la promoció i fins i tot lluitant pel campionat, no? Perquè jo crec que l'Hospitalet, jo dic sincerament, després de veure molts partits, és l'equip que millor futbol ha practicat aquesta temporada, el grup tercer de la segona divisió. Bé, Carles, si et sembla, de deixem aparcada aquesta segona divisió B, desitjant la millor de les sorts tant a Lleida com a l'Hospitalet, que guanyin i un dels dos, i doncs que un Oriola o Guià ens ho pegui i puguin disputar, puguin ser tres dels conjunts catalans que disputin aquesta fase d'ascens. Pel que fa a la tercera divisió, falta decidir el campió. Llagostera en fa prou molt punt al camp de l'Amposta, i falta també decidir el lloc dels altres tres classificats per aquesta promoció: Poble de Mafumet, Reus i Muntanyesa. I per baix, doncs allà sí que hi haurà bufetades. Quatre equips amb 40 punts: el Masnou, Vilanova, Balaguer i Palamós, per una plaça de descens directa. Sí, sí, una tarda jornada pel que fa a la zona baixa, no per a dormir, no? ni el mateix el Francisco, que ha pogut imaginar un guió d'aquestes característiques, no? Perquè tal com ha anat la Lliga, arribar a un quàdruple empat a la darrera jornada per decidir un lloc de descens directe, jo porto bastants anys ja a la informació esportiva de la tercera divisió i no l'havia vist mai. Era una situació absolutament inèdita. Masnou, Balaguer, Vilanova, Palamós se la juguen. Jo crec que mentalment l'equip que arriba més derrotat aquesta darrera jornada és el Masnou, perquè fa tres jornades tenia al seu abast la permanència, perquè va agafar un bon coixí de punts, i en aquest darrer cap de setmana la va deixar escapar incomprensiblement, a la meva opinió, amb una derrota increïble que era contra l'Escó, ja descendit per 3-4, un partit també d'aquest. El Masnou, si ja recordes tu perfectament, Dani, sempre li passen coses rares a les darreres jornades, a tercera divisió, que hem de dir el famós paral·lel de Masnou, no?, que tothom recorda. Efectivament, ara fa 4 temporades. Ara fa 4 temporades, ho ha estat a l'imprevés. Ha passat un 3-4 a casa seva contra un equip que anava de verd i que li fa un costat de 7, no? Mm-hmm. El Balaguer juga contra el Castelldefels, que és un equip, el que jo represento, que no ens hi juguem res, però bueno, que sortirà a guanyar. Vilanova va a Cornellà, un altre equip que no s'hi juga res a priori, i Palamós va a Vilafranca, que és un altre equip que no s'hi juga res. És a dir, amb bona lògica, l'equip que té pitjor és el Masnou, perquè més va al camp del Reus, que s'està jugant ser segon o ser tercer, i no és el mateix ser segon o tercer de cara a la promoció que ser igual. Mm-hmm. Per tant, jo, si hagués d'apostar, ho dic sincerament, apostaria pel Masnou com l'equip que sentirà primera catalana, tot i que hi ha equips com el Vilanova o sobretot el Palamós que porten diverses temporades jugant amb foc, i igual, especialment el cas del Palamós, corre el risc algun dia de crepar-se, perquè Palamós ja fa unes quantes campanyes que juga, com diem, amb el defensa primera catalana. Dues coses, Carles. Els quatre equips buscaran quedar en quinzena posició, perquè doncs evitaria inclús els descensos compensats, però explica'ns una mica com veus aquesta fase d'ascens de tercera divisió. Creus que hi ha possibilitats reals que un dels quatre equips pugui aconseguir l'ascens? Sí, sí, jo crec que sí, per una raó molt clara. És a dir, potser aquest any hi ha gent que pot dir no han arribat equips que practiquen un futbol d'escola, un futbol tècnicament exquisit i tal, no? Perquè la Muntanyesa és un equip de futbol directe, el Llagostera, el seu camp, doncs tampoc permet massa alegria del municipal de Llagostera, no? Futbolística, i això que Llagostera té jugadors d'enorme qualitat i tal, no? Però són quatre equips tremendament competitius. Jo crec que per primer cop en diverses temporades jo els quatre els veig amb opcions reals, perquè són d'aquells equips que no paren de treballar, no paren de lluitar i no paren d'estar concentrats en els partits al llarg i ample dels 90 minuts. És a dir, són quatre equips molt seriosos per la categoria i sobretot molt difícils de guanyar. Sí, és una realitat important de cara a les promocions, i sobretot són molt competitius fora de casa. I jo sempre dic que els equips que funcionen bé fora de casa són aquells que de cara a un possible ascens són importants. A la meva opinió, el Llagostera té molts números per pujar a segona B, jo el veig bé, i la Pobla Mafumet també. Per què? Perquè la Pobla Mafumet, com a filial de Nàstic de Tarragona. Esperem que el Nàstic no descendeixi, que aquesta pot ser una altra, perquè podem estar parlant d'això, però després igual el Nàstic baixa i se'n va tot l'aire, no? Mm-hmm. Com a filial de la Pobla i amb la qualitat que té, jo crec que la Pobla Pafumet ha d'aspirar també a la centre de bona divisió B. Muntanyers és un premi. La veritat és que és impressionant el que ha fet el conjunt de Nou Barris. Recordem, primera temporada de la Muntanyes a tercera divisió, és històric el que ha fet. És històric, un conjunt molt modest de la barriada barcelonina de Nou Barris, no? Una barriada també modesta i tal, i el Reus, l'etern aspirant a l'ascens, però que mai n'aconsegueix, a veure si aquest any de Castillejo ho poden fer. Però, repeteixo, jo sóc optimista, perquè són quatre equips d'aquests que s'hi deixen la pell al llarg dels 90 minuts, i això és bàsic en les promocions. Mm-hmm. Pel que fa a la Muntanyesa, i també a Llagostera, no? Diríem que hauríem de fer valer el factor camp, tu ho comentaves abans, no? El municipal de Llagostera, doncs, no és un camp que permeti fer grans coses, i el Nou Barris, doncs, tres quarts del mateix, no? I encara més, no? Són dos camps que són atípics per a aquestes promocions, no? Perquè són dos camps bastant petits en quant a llargada, estrets, són dos camps que no són massa habituals en les terceres d'altres contrades de l'estat espanyol, i hi ha molts altres equips que vagin a jugar allà i s'estiran incòmodes. O sigui, anem a ser clars, aleshores han de fer valer, el factor camp, no? El factor camp, i a més, en tots dos casos, però especialment en el cas de la Muntanyesa, la gent apreta moltíssim perquè va molta gent a veure aquest partit, ah, perquè hi ha de sobreposar-se aquells ambients. També a Llagostera, però Llagostera són d'altres característiques, però el camp de la Muntanyesa, que pot conèixer, i tant, camp on la gent ja està a sobre, on no paren d'animar quan l'equip va bé al llarg i al dels 90 minuts, es crea una atmosfera que l'equip local, vulgui o no, el porta doncs, a seguir apretant fins al minut 90. I la mostra de tot això està en que la Muntanyesa ha aconseguit moltíssims punts aquesta temporada a casa entre els minuts 80 i 90. Amb això està tot dit. O sigui, és un equip que fins que no ajuda l'àrbitre mai dona un partit per perdut. I amb la afició a casa no pot permetre aquest punxar. Carles, i ja per acabar, si et sembla, fem una mica de repàs del que ha estat la temporada per al Castelldefels, el teu equip. Ha estat una temporada que podríem catalogar de correcta, perquè s'ha aconseguit l'objectiu principal que no és altre que mantenir la categoria. Castelldefels, l'any que ve, disputarà la seva novena campanya al grup 5è de tercera divisió. Particularment crec que potser hi ha hagut més altibaixos dels que ens hauríem d'haver permès, perquè l'ambició que va temporada el Castelldefels va intentar acabar entre els 8 primers no ha pogut ser possible. Diversos factors han conduït això, en alguns moments baixes per lesió, d'altres algunes sancions que van fer mal, però sobretot crec que la irregularitat de l'equip ha vingut molt donada pel seu discret rendiment en suaus fora de casa, no? Que si la fe a casa ha sigut un equip fort, només ha perdut 3 partits en tot el curs, però fora de casa no ha funcionat. Aquesta és la realitat. Podem utilitzar les justificacions que vulguem, però l'equip no ha estat competitiu quan s'ha desplaçat fora de Castelldefels. I a la tercera divisió, no puntuar fora et penalitza molt. Penalitza molt perquè no et permet avançar per molt que guanyis a casa. I per això Castelldefels s'ha quedat en aquesta posició de mitja taula, sense problemes, sense patir per haver de vital descens, ni tan sols les compensacions, però tampoc sense aspirar a cotes més altes, que jo crec sincerament que podien haver estat a l'abast de l'Unió Esportiva Castelldefels, perquè si t'hi fixes, Dani, el Castelldefels ha guanyat només 3 partits a fora, però fixa't els 3 partits a Europa, Espanyol Bé i Cornellà. Amb això està tot dit, no?, sobre les possibilitats reals que tenia el Castelldefels, però bé, satisfet en el sentit de que es manté la categoria, que és l'objectiu d'un equip modest com el Castelldefels, que està en fase de reconsolidació un altre cop a la tercera, després del defens de la 2007-2008, i bé, ja estic treballant per la temporada vinent en aquesta època futbolística de crisi i de retallades, no? I ja per anar tancant, punt i a part, doncs, dos aspirants a play-off, crec jo que eren Espanyol B, que finalment s'ha quedat doncs, a les portes, i també Terrassa, temporades molt i molt discretes, no? Sí, sobretot en el cas de l'Espanyol B, crec que, mira, ahir ho parlava precisament amb el seu entrenador, Ferran Manresa, que tu, com bé saps, és un bon amic meu en aquest cas, i de la Unió Esportiva Castelldefels, que va ser clau durant tres temporades. Crec que les circumstàncies del primer equip han acabat afectant massa, no, l'Espanyol B, perquè jugadors que eren clau en l'estructura de l'Espanyol B aquesta temporada, pràcticament no han jugat amb el filial. Han estat tota la temporada el primer equip del Reial Club Esportiu Espanyol per les lesions sobretot, no? Del conjunt de Mauricio Pochettino, i això ha marcat massa la trajectòria d'un conjunt que precisament estem amb Ferran Manresa, i després del canvi de tècnic, després de la destitució de Toni Rovira, quan ha practicat el seu millor futbol, no? Això jo li deia, li comentava al Ferran ahir, que en 5 jornades més igual l'Espanyol s'havia d'acabar ficant a la promoció, perquè aquesta és la línia que portava, no? Quan ha estat els 5 partits de forma consecutiva. Està clar que és un fracàs no quedar entre els 4 primers per un filial, però també crec que ha estat una temporada massa complicada per poder treballar amb regularitat, i que això s'acaba pagant, el digui com digui l'equip, Espanyol, Barça, Madrid, Milan o com digui. I en el cas del Terrassa, home, Terrassa ha tingut també un moment de fer reciclatge, no? Com a entitat, ha passat de ser un equip que apuntava a la segona A, a baixar de segona B a tercera. El grup de treball que ara comanda el Terrassa, doncs, està buscant la manera que la gent i que els jugadors que vagin a Terrassa, doncs, s'adaptin a aquestes noves circumstàncies, però el que està clar és que tothom està a la més d'aquest conjunt d'aquesta temporada. No ens hem d'enganyar, per plantilla, per jugadors, per l'estadi, per tot, el Terrassa era el principal favorit, i la realitat és que no ha rendit el nivell que s'esperava. Per tant, una cosa és no acabar els 4 primers i l'altra és acabar la temporada 14 o 13, que és el que apunta el conjunt de Miquel Olmo, no? Per tant, jo m'imagino que Terrassa haurà pres nota del que ha passat la primera temporada per no caure la mateixa derrota que ara temporada vinent, no? Tot i que també per mi, no, si m'ho permet, hi ha dos equips més que per mi tampoc han complert amb les expectatives, que són un al Cornellà, tot i que sempre s'ha quedat a les portes, i l'altre al Prat, no? Que per mi és un dels fracassos, entre cometes, més grans de la temporada, perquè el Prat era un dels pressupostos més alts, i més després d'haver quedat entre els 4 primers l'any passat, i la veritat és que el conjunt de Miquel López no ha acabat de funcionar en cap moment de la temporada. Doncs amb aquest punt, posem punt final a Carlos de Frutos, company. De veritat, ha estat un plaer parlar aquesta estona amb tu, fer aquest repàs, doncs, en aquesta darrera jornada, que sobretot a la tarda serà la tercera divisió, serà d'infart, i desitjar el millor per tots. Masnou, Vilanova, Balaguer, Palamós, en aquesta darrera jornada, i també, sobretot, a Llagostera, Poble de Manfumet, Reus i Muntanyesa de Cares, a aquesta fase d'ascens també a Sabadell i Badalona, i esperem que Lleida i l'Hospitalet també puguin accedir-hi i que pugui haver-hi un ple. Tant de bo sigui així, molta sort. Somiar és gratis, no?, com diu aquell. I tant, s'ha d'intentar ser optimista, no? L'any passat la gent era molt pessimista respecte a la promoció de cert, després de una vella, després de dos equips, per tant, jo crec que hem de ser optimistes d'aquesta temporada, i sobretot pensant en que s'han de compensar, de moment, els descensos compensats de segona divisió tercera, i esperar que quart per la cua i cinquè per la cua de la tercera divisió les vegin abocats a la nova primera catalana. La categoria per fer les coses internacionals de l'any vinent. Efectivament. Doncs, Carlos de Frutos, de veritat, moltíssimes gràcies per